Tam złych zmian, kompromisu nie będzie. Jest pan w błędzie. Dziękuję bardzo, Jadwiga Wiśniewska, Prawo i Sprawiedliwość, Bruksela i Warszawa, Jacek Protasiewicz, PSL, UED, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła 18. audycja. Zapraszamy do Trójki do 19. Teraz serwis Justyna Mączka i Artur Ewertowski. To już oficjalne stanowisko rządu. Polska nie przystąpi do Międzynarodowego Paktu o Migracji. Działacze Polskiego Związku Piłki Siatkowej i biznesmeni zatrzymani przez CBA. Chodzi o organizację Mistrzostw Świata w 2014 roku. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Matuszewski zawieszony w prawach członka partii. To konsekwencja medialnych doniesień na temat tego, gdzie pracowała rodzina polityka. Rząd zdecydował, Polska nie przystąpi do globalnego paktu w sprawie migracji. Dokument, który ma być podpisany przez większość państw członkowskich ONZ, to porozumienie na rzecz bezpiecznych, uregulowanych i legalnych migracji. Jak czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu, dokument nie spełnił postulatów Polski dotyczących potwierdzenia odpowiednio silnych gwarancji suwerennego prawa do decydowania o tym, kogo państwa przyjmują na swoim terytorium oraz rozróżnienia migracji legalnej i nielegalnej. Tym tematem zajmował się Kuba Witkowski. Paktu nie zamierzają podpisywać takie państwa jak Stany Zjednoczone, Węgry czy Grecja. Wahają się Niemcy, Czechy i Australia. Dziś oficjalne nie, powiedział polski rząd. W Polskim Radiu mówił o tym minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. To nie jest metoda, która pozwoliłaby ograniczyć kryzys migracyjny, a wręcz przeciwnie. Szkoda, mówi Aleksandra Fertlińska z Amnesty International. Migranci zasługują na lepsze traktowanie i szanse na integrację. W tej sytuacji narastającej ksenofobii, aktów dyskryminacji, to jest bardzo ważne, żeby państwa wprowadzały regulacje, które mają na celu wprowadzenie takiej spójności społecznej. Aleksandra Rybińska z Tygodnika Sieci nie ma jednak wątpliwości. Rząd postępuje właściwie. To jest dokument wysoce zideologizowany, który w zasadzie nie odróżnia między migrantami gospodarczymi a uchodźcami. Zdaniem Rady Ministrów dokument ogranicza też kompetencje poszczególnych krajów i może stanowić zachętę do nielegalnej migracji. I podpisanie paktu nie oznacza, że dany kraj bierze na siebie jakieś zobowiązania prawne. To jedynie deklaracja. Dokument ma być przyjęty podczas specjalnej konferencji ONZ w Marrakeszu w przyszłym miesiącu, a później także podczas głosowania Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Agenci CBA zatrzymali 7 osób, które pracowały przy organizacji siatkarskich Mistrzostw Świata w 2014 roku. To biznesmeni, ale także działacze Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Wśród nich jest były wiceprezes związku Artur P. Wszyscy zarabiali na zleceniach wykonywanych po znacznie zawyżonych cenach, tłumaczy Temistokles Brodowski z Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Biznesmeni w zamian za usługi na rzecz PZPS-u zainkasowali bez mała 4 miliony złotych. Jak się później okazało, kwota ta znacznie przewyższała ceny rynkowe na usługi, które wykonywali, a były to m.in. usługi marketingowe, oprawa muzyczna czy też usługi reklamowe. Do zatrzymań doszło w Warszawie, Opolu i Wrocławiu. Przypomnijmy, że 3 lata temu były prezes i wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej zostali oskarżeni o korupcję przy organizacji w Polsce Mistrzostw Świata Mężczyzn w Siatkówce. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Matuszewski został zawieszony w prawach członka partii i klubu parlamentarnego. To decyzja Jarosława Kaczyńskiego, o której poinformowała rzecznik partii Beata Mazurek. Na jednym z portali napisała, że decyzja ma związek z działaniem posła Matuszewskiego na szkodę PiS-u w okręgu łódzkim. Dziennik Fakt na początku października napisał o stworzeniu w Zgierzu przez Marka Matuszewskiego układu, który miał obejmować rodzinę jego i jego żony. Gazeta donosiła, że między innymi syn polityka otwierał listę do Rady Miasta. Córka była dwójką na liście PiS-u w wyborach do Rady Powiatu. Pracowała również w PGN IG w Łodzi. Jak wynika z informacji Faktu, żona posła Matuszewskiego miała być wspólniczką firmy, która ma w Zgierzu 2 stacje benzynowe i myjnię samochodową, która mimo protestów stanęła w środku miejskiego parku. Prawie 30 filmów dokumentalnych z Polski i z zagranicy, spotkania z reżyserami i bohaterami ich produkcji. W Warszawie ruszył 6. festiwal Kino z duszą. Przez 5 dni za darmo w Kinotece można obejrzeć najnowsze dokumenty społeczne, historyczne i religijne, zapowiada Ewa Czaczkowska, jedna z organizatorek festiwalu.

Widzę, że jesteś 200 km od firmy. Źle skręciłeś. Odbij w lewo i wróć na trasę. A, masz też mało paliwa. Wysyłam ci przez aplikację adres najbliższej stacji. Jak wrócisz, masz już umówione kolejne zlecenie. Mercedes-Benz Vito. Samochód pod pełną kontrolą. Teraz z bezpłatnymi usługami zarządzania pojazdem Mercedes Pro Connect. Dzięki nim sprawdzisz stan i lokalizację samochodu oraz zaplanujesz przegląd. Tylko teraz kupisz wszechstronne Vito z rabatem do 35 tysięcy złotych brutto. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 10 minut po 18, audycja popołudniowa do 19. O tej porze państwo do tego przyzwyczajeni i słusznie. Płyta tygodnia Agazarian High and Low. Dwa egzemplarze tej płyty proszę napisać. 71335 w treści SMS-a. Imię, nazwisko, adres do korespondencji. Moment when we find peace of mind, harmony that will stay for good. Life's a delicate creature, it comes and it goes. Try to tame it so it feels safe. Don't rush, just try to look around. Start tame life, we're not here for z Częstochowy, pan Tomasz z Leszna. Serdecznie gratulujemy. W trójce za chwilę 3 po 3. Audycja popołudniowa. W studiu Mariusz Cieślik. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Robert Motyka, para nienormalni. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panowie, dzisiaj w audycji trochę opowiadamy o polskim Hyperloop. Słyszeliście pewnie o takim pomyśle. Prędkość kolei 1000 km na godzinę, ale polscy inżynierowie najpierw by chcieli przystosować polskie tory, żeby 300 było. Co wy na to? Wyobrażacie sobie pędzić polską koleją z prędkością 300 km na godzinę? Z taką prędkością nie udało mi się jeszcze jechać w Polsce, ale w Japonii około 400 pędziłem. Przeżycie polecam. Ja myślę, że to od razu będzie na 1000, bo wyjdziemy w te rejony, gdzie nie widać po prostu, jak to szybko jeździ i nic nie będzie widać. Niczego nie będzie. 3 po 3. No, ale będzie dzisiaj mecz. I ja od tego chciałbym, panowie, zacząć. Przepraszam, no bo... Proszę zaryzykować. Już za momencik. Pojawiam się w studio i po raz kolejny jest ten moment, kiedy będąc tutaj ostatnio, też rozmawialiśmy, nie wiem, czy panowie pamiętają, o meczu... A to dawno było. Tak. I wtedy ten mecz z Portugalią... Też to był mecz z Portugalią, rzeczywiście. Nie był dla nas za szczęśliwy. Ostatnio żaden mecz nie jest dla nas za szczęśliwy, ani nawet troszkę szczęśliwy. Natomiast chciałem powiedzieć, że tym razem chyba też nie będzie dobrze, dlatego że nie będzie w składzie naszego kapitana Roberta Lewandowskiego, który podobno cierpi na pewnego rodzaju kontuzję. Mm-hmm. Chyba również nie w formie psychicznej jest nasz selekcjoner, bo jeszcze nie udało mu się wygrać żadnego meczu. Teraz toczy nierówny mecz ze samym sobą, czy zostać trenerem, czy już zrezygnować. I też zastanawiam się, co z kibicami, jak ich forma przed tym meczem, bo pewno też się zastanawiam oglądać, czy nie oglądać, bo ileż można się denerwować. Ale jednak w końcu i tak oglądają i te 4 miliony ludzi i tak ogląda, męcząc się, więc no, będziemy oglądać chyba, no trudno. No. A potem od rana pewnie będziemy wspominać, po co myśmy to zrobili, po co ten zmarnowany czas, po co myśmy siedzieli, trzeba było pójść na spacer z psem na przykład. Nie nastawiajmy się, tak? Ja mam w ogóle taką ciekawą myśl, nie wiem, czy panowie o tym wiecie, że Niemcy grają ostatnio jak Polacy. Na przykład wczoraj z Holandią prowadzili 2-0 w 85 minucie, zremisowali 2-2 i teraz jeśli nasi wygrają z Portugalią, to będziemy lepiej rozstawiani w Lidze Narodów niż Niemcy. Więc jakieś pocieszenie jest, że nie wszystkim się dobrze powodzi, Niemcom też słabo. No, ale marne to pocieszenie, mówiąc, że gramy tak słabo jak Niemcy. Zastanawiam się jednak nad taką ewentualnością, jeżeli ten mecz będzie rozegrany bez Roberta Lewandowskiego i go wygramy, To niebezpieczne wnioski. Prawda? No w ogóle jest taka, ja mam taką obserwację, nie wiem, czy panowie podzielacie te obserwacje i państwo. Było takie marzenie, wyrażali je wszyscy właściwie komentatorzy, kibice, żeby cała reprezentacja grała na poziomie Roberta Lewandowskiego i rzeczywiście udało się. Tak. Wszyscy grają tak źle jak Robert Lewandowski ostatnio, który, jak pamiętamy, nie strzelił na pustą bramkę. No i zamyślone było. Zakończmy jednak jakoś tak optymistycznie. Trzymamy mocno kciuki za naszych. Czekamy na jakieś niespodzianki. No i sezon sandyczkarski się rozpoczął. Tak jest. A propos sezonu sandyczkarskiego, proszę bardzo, specjalnie dla redaktora Wyżgi. W Poznaniu otwarto, nie wiem, czy można powiedzieć otwarto, usypano tak sztuczną górę ze śniegu. I to nie byle jaka góra, panowie. Od razu ze śniegu? Tak. Ze śniegu, tak. 50 ton białego puchu przyjechało tirami prosto z Włoch. I to jest ciekawa, prawda, propozycja. Włoch, otóż import śniegu z Włoch. Tak jest. Czy ktoś kiedyś by to wymyślił, bo ja bym tego nie wymyślił, że coś takiego jest możliwe. Ale czasy się zmieniły. Ale do tej pory właśnie. Co importowaliśmy z Włoch? Makaron. No tak, wszystkie te frykasy, które można położyć na stole, mąkę wiadomo. Na pizzę, tak? Suszone pomidory, no, ale wino. Ale też my jako... Buty jeszcze, buty włoskie słynne. My nie mieliśmy nigdy problemu ze śniegiem, tak, z puchem. To właśnie chciałem powiedzieć, za moich czasów to z nieba spadał. Listopad to był już ten moment, kiedy rzeczywiście pojawiał się śnieg i można było jeździć. Natomiast teraz myślę, że ta inicjatywa to jest dobra inicjatywa, bo śnieg z Włoch kojarzy mi się, dobrze mi się kojarzy, dosyć często na snowboardzie gdzieś jeżdżę w tych włoskich Alpach i rzeczywiście, jeżeli w Poznaniu powstaje taka górka 50-metrowa, 50 ton białego puchu i to jest jakby frajda dla wszystkich miłośników zjeżdżania, bo oprócz tego trzeba powiedzieć, że wokół tej górki dzieją się również sympatyczne rzeczy. Gra DJ, są różnego rodzaju spotkania. To prywatny inwestor to zrobił, więc tym bardziej pochwalamy. Więcej takich inicjatyw. Można by jeszcze coś w Warszawie usypać, jakby ktoś miał chęć. No, górkę szczęśliwicką pokryć śniegiem. No, no naprawdę, zachęcamy. Więcej śniegu z Włoch by nam się przydało. A co możemy my dać Włochom? W zamian. Pan Tadeusz dzisiaj jest taka akcja, że został wydany po włosku. No nie wiem, czy się przyjmie. Litwo, ojczyzno moja, trochę mogą się zdziwić, że Polak tak pisze. No to co jeszcze? Kulinarnie na pewno nie jesteśmy w stanie przeskoczyć Włochów. Chyba, że będzie to na przykład pizza z ketchupem. No to tak. No oni tego nie znają. To jest czysto polski wynalazek, jak fasolka po bretońsku i śledź po japońsku. W Japonii nigdy o śledziu po japońsku nie słyszano, a w Brytanii o fasolce po bretońsku. Pizza z ketchupem to jest nasza propozycja dla Włochów. Koń jaki jest, każdy widzi, ale nie każdy wie. Tak się zaczynał opis hasła dotyczącego konia w słynnej encyklopedii, pierwszej polskiej encyklopedii Nowe Ateny Benedykta Chmielowskiego. I teraz jakby to powiedzieć, no, czy ci, którzy rozpoczęli akcję obracania pomnika tysiąclecia jazdy polskiej, to kwestionują w Warszawie czy nie? To musimy państwu wytłumaczyć, o co chodzi, bo to właściwie rano przy rondzie jazdy polskiej pojawił się ciężki w Warszawie sprzęt. Przy metrze, tak, Politechnika. Tak. I przy trasie Łazienkowskiej. Ciekawe, co na to konie, bo to też jakby nikt nie pytał i nie postawił takiego ważnego pytania, co na to konie, bo no, może i się stało konie dobrze. Konie po betonie, można powiedzieć, w tym przypadku, bo to się rzeczywiście dzieje w betonowej okolicy. Wyjaśnijmy. Chodzi o to, że Urząd Miasta rozpoczął taką akcję, zarząd terenów publicznych, obracania pomnika o dokładnie 135 stopni na północny wschód. Tak. Bo pomnik wygląda tak, jak ktoś nie widział, że to są takie konie na takim, jakby to powiedzieć, postumencie, bardzo wysoko wzniesione. I tak się akurat dziwnie składa, że one były obrócone zadem do wychodzących z metra i dochodzących po ulicach. Nie, no tą tak stroną, tak. Bardzo niefortunnie, no bo tak rzeczywiście przed momentem mówiliśmy o Włochach i jak się jest w Rzymie i wychodzi się z metra, jest taki przystanek metra, że się wychodzi, jest na przykład Koloseum, prawda? Wychodzimy tutaj i jest Zat Koński. I to rzeczywiście... Jakby Koloseum odwróciło się tyłem do... To by było rzeczywiście dziwne. I trudne, tak. Ja myślę, że jest takie powiedzenie, nie wiem, czy można je na antenie od D strony oglądać konia. No i w zasadzie koń by się może uśmiał, tylko my tak sobie żartujemy, ale po co te 90 tysięcy wydawać na to? Tak się zastanawiam. Ma to sens, panowie, czy nie? Nie rozumiem tego sensu. A może to jest tak, że do tej pory one rzeczywiście w dobrą stronę szły, nie wiem, w stronę wschodu na przykład, bo wiemy, że na przykład tam zawsze jest jakaś cywilizacja. Może szukały na przykład cywilizacji? Wydaje mi się, że one szły akurat na wschód, rzeczywiście. A, więc dokładnie na południowy wschód. Czyli gdzieś tam w stronę Podkarpacia. Czyli to wszystko jasne w tej chwili. To po prostu kierunek był polityczny, nieodpowiedni. Taki, jakiego nie powinno być. Nie aprobujemy takiego kierunku. Ja tylko się zastanawiam, jaki to ma związek z zmianami w stadninie w Janowie Podlaskim. Widzicie tutaj jakąś... A ja jednak tak słucham, panowie, słucham i dochodzę do wniosku, że to jest dobry obrót, bo do konia od tyłu się nie podchodzi. 3 po 3. Bo jakby ktoś nie wiedział, to jeśli podchodzi się od tyłu do konia, to on może niestety kopnąć. Tak właśnie. Robert Motyka, para nienormalni. Mariusz Cieślik, bardzo dziękuję. Całkiem normalni. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję, panowie. 18.22 na zegarach. A to taki już prawie przedświąteczny czas, prawda? Listopad, 20 listopada, święta za miesiąc i troszeczkę. To możemy sobie pozwolić na jakieś ekstra prezenty? Co państwo na to? Czemu nie? Bo jeszcze jedna płyta tygodnia w tym tygodniu. I gdyby państwo mieli ochotę otrzymać płytę, na której można usłyszeć to wyjątkowe nagranie, które od tygodni bardzo, bardzo nam się podoba, to proszę napisać. 71335. Marian Faithful, Negative Capability. Mamy 2 egzemplarze tej płyty. 71335. I'm known by many different names. My good friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow. I follow the gypsy fairy queen. I follow the gypsy fairy queen. She walks the length and breadth of England, singing her song, using her wand to help and heal the land and the creatures on it. She's dressed in rags of moleskin and wears a crown of rowan berries on her brow. And I follow the gypsy fairy queen. Exist in the twilight in between. She bears a blackthorn staff to help her in her walking. I only listen to her sing, but I never hear her talking anymore. Though once she did, though once she did. follow, follow my gypsy fairy. Trójek to w sprawie emocji sportowych, które dzisiaj nas czekają za nieco ponad dwie godziny. Dzień dobry panu, tak skupuję się, audycji 3 po 3. Panowie sobie dworują z polskich piłkarzy, pewnie poniekąd słusznie, ale tymczasem nasza młodzieżowa reprezentacja w walce igrzyska niespodziewanie po 10 minutach prowadzi w Portugalii 2-0. Otwiera im się autostrada w drodze na awans do igrzyska w Tokio. No i proszę bardzo, nadzieja w młodych w programie trzecim Polskiego Radia 18:25. Zapraszamy do Trójki. Opera dla głuchych to, wbrew tytułowi, spektakl przeznaczony zarówno dla głuchych, jak i słyszących. Zostaną w nim wykorzystane dźwięki o różnej częstotliwości. Dzięki temu muzyka będzie również wyczuwalna w formie wibracji przez osoby niesłyszące, tłumaczy Wojtek Zrałek-Kosakowski, reżyser spektaklu. Udało nam się zrobić taką muzykę, która oczywiście dla publiczności słyszącej będzie słyszalna, ale dla osób głuchych będzie wyczuwalna. To nie jest tak, że głusi w naszym audioświecie nie mają dostępu w ogóle do muzyki i do dźwięku. Oczywiście mają. Bardzo często ten dostęp jest na zasadzie odczuwania fizycznego dźwięku, odczuwania wibracji, odczuwania zwłaszcza niskich częstotliwości. I rzeczywiście chcemy tym się bardzo mocno w tym spektaklu zająć. Mogę pani krzyczeć do mnie, mogę pani walić w stół. Przywalony w stół to wyczuję wibracje, ale umówmy się, że jestem głuchy jak pień. Piotr Baltyn, aktor. Jeżeli mówimy o sytuacji, w której nie mam aparatów, jest puszczona muzyka, to ja będę słyszał basy, różne natężenie tych basów. Mogę wychwycać jeszcze takie przejścia między basami, go tu, tu, tu, tu, tu, tu, i tyle. Jest to spektakl jednocześnie dla osób słyszących i jednocześnie dla osób głuchych. I ta publiczność wyjdzie z troszeczkę innym spektaklem w głowie, tak naprawdę. Staram się bardzo konsekwentnie prowadzić dwie narracje równolegle, tłumaczyć sobie ten świat w jedną i w drugą stronę, ale rzeczywiście przekaz tego spektaklu jest troszeczkę inny dla obu grup. Mama, no co ty chcesz na młodego? Ja chcę siku. No to cikaj, no, to nie sikaj. No gdzie do basenu, mama? To my jesteśmy tutaj w tej sytuacji tą grupą, która przyjeżdża do świata głuchych, który jest światem obowiązującym. Tomasz Nosiński, aktor. To są mieszkańcy wyspy. To my musimy się starać, żeby w ogóle w tym świecie zaistnieć. Tylko dlatego, że słyszymy. Pojechałem nawet na Woodstock. Tam miałem plecaki takie wibracyjne do słuchania muzyki. Mogę sobie wyobrazić, że masz plecak, który powierzchnią obejmuje całe plecy i one wibrują po prostu w rytm muzyki. Jedna dziewczyna tusząca, która drwała ten plecak, to miałem wrażenie, że dostała jakiegoś orgazmu przy słuchaniu muzyki dosłownie. Kosmos po prostu. Nie pójdę, nie mam, co ty mówisz? Premiera opery dla głuchych już w najbliższy piątek w Teatrze Studio, a w przedpremierowej próbie spektaklu uczestniczyła Martyna Wojtkowska. Zapraszamy do reklamy. To za hybrydy i makijaż wieczorowy będzie 150 zł. 10 minut i się za panią zabierzemy. Super. A czy można płacić kartą? Tylko gotówka. Wreszcie powiedz tak swoim klientom, bo teraz w banku Pekao S.A., tym z żubrem, otrzymasz terminal na 18 miesięcy za darmo i dodatkowo możesz zyskać do 200 zł. Bank Pekao S.A. Docenisz różnicę. Więcej informacji na stronie www.pko.com.pl/konto/terminal. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Mój dziadek był pilotem i miał za kola. Tata też został pilotem i miał za kola. Ja potrafię zapanować nad samolotem i nad utratą włosów, bo dzisiejsza medycyna stworzyła na to lek. Loxon 2%. Loxon 2% to lek, nie kosmetyk. Badania kliniczne dowodzą, że Loxon 2% hamuje utratę włosów i stymuluje wzrost nowych. Loxon 2%. Pokonaj wypadanie włosów siłą leku. Loxon 2% znajdziesz w aptece bez recepty. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Loxon 2% 20 mg na mililitr płyn na skórę. 1 ml płynu zawiera 20 mg minoksydylu. Wskazania do stosowania. Leczenie łysienia androgenowego u mężczyzn i u kobiet. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadciśnienie tętnicze. Podmiot odpowiedzialny Sanofi Aventis spółka z o.o. for Christmas. I can't wait to see. Prosto z serca życzymy Wam rodzinnych, ciepłych i rozśpiewanych świąt. Ula Dudziak, Mika Urbaniak, Kasia Urbaniak. Kontaktuj się z bliskimi 6 miesięcy bez opłat. Tidal nawet 2 lata za darmo, a w ofercie z telefonem Huawei Mate 20 Lite już za złotówkę. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Widzę, że Zuzia jest chora i kaszle. Niestety tak. Damy Zuzi Pulneo. Działa wyjątkowo. Pulneo działa przeciwzapalnie i rozkurcza oskrzela, a przy okazji uwalnia od kaszlu. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Fenspiret syrop 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz mandarynki 41% taniej, 3,49 za kilogram. A ananasy 30% taniej, tylko 3,49 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te, w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Chyba Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Chyba Slimin na wątrobę. Chyba Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby, a flow Farm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 18.30. Zdecydowanie minęła ponad minutę temu. Czas na skrót informacji. Artur Ewertowski. Szef NATO Jens Stoltenberg przyznał, że zwiększona obecność wojsk amerykańskich w Europie, w Polsce, na wschodniej Francji wzmacnia zdolności obronne Sojuszu Północnoatlantyckiego. Powiedział o tym minister obrony Mariusz Błaszczak. Z sekretarzem generalnym rozmawiał dzisiaj w Brukseli. Pytany, czy poruszał temat projektu budowy Fort Trump, odpowiedział, że Stoltenberg stwierdził wprost, że cieszy się z każdej takiej inicjatywy. Niewystarczająca liczba urzędników, brak szkoleni, brak profesjonalnego sprzętu do wykrywania sfałszowanych dokumentów. To według Najwyższej Izby Kontroli główne problemy związane z wydawaniem kart Polaka. Kontrole przeprowadzono w latach 2015-17. Najwięcej kart Polaka, 94%, wydano osobom mieszkającym na Ukrainie i Białorusi. W centrum Brukseli zamachowiec ranił nożem policjanta. Świadkowie zdarzenia twierdzą, że w momencie ataku krzyczał Allah Akbar. W trakcie próby zatrzymania zamachowiec został postrzelony i trafił do szpitala w stanie krytycznym. Życiu funkcjonariusza nie zagraża niebezpieczeństwo. To był serwis Trójki. Trójka. Program Trzeci. No to jeszcze jedna zaległość. Państwu się należą imiona tych, którzy otrzymują od nas drugą płytę tygodnia. Marion Faithful, pani Danuta z Wolsztyna i pani Marta ze Szczecinka. Serdecznie gratulujemy. Na zegarach już prawie 18.33. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Studio Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry, witam serdecznie i od razu witam naszych gości. Jest nim dzisiaj Maciej Kołtoński, Startup Poland. Dzień dobry. Dzień dobry. I Michał Pycio, Impact CE. Dobrze powiedziałem? CEE, czyli CEE. Central Eastern tak. Europe. Dzień dobry. Witam panów. Spotykamy się dziś dlatego, że w przyszłym tygodniu odbędzie się dość ciekawa impreza w Łodzi. Impact Fintech 18. Tak jest. Co to jest? Kongres gospodarczy poświęcony innowacjom technologicznym w obszarze bankowości, w finansach. Zarówno, a tutaj jakby trzeba na to spojrzeć z perspektywy tej naukowej, tego rozwoju technologicznego, który dostarcza nam pewnych narzędzi, które rewolucjonizują ten świat, ale także tego, aby to wszystko w sposób kontrolowany poprzez regulatorów państwowych było wprowadzane do usług klientów sektora bankowego. Nad imprezą ma patronat Polskie Radio 24, portal nasz radiowy również. 2 dni, 3 sceny, 10 ścieżek tematycznych. Goście? Goście szeroko. Oczywiście sektor prywatny, topowe tak naprawdę firmy działające w tym sektorze. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Cyfryzacji, ale również Bank Gospodarstwa Krajowego. Takie topowe instytucje właśnie bankowe z administracji publicznej, a także dużo fundacji. No i tutaj tak naprawdę również fundacja Startup Poland. Ale to jest kolejna impreza, tak? Tak, to już jest trzeci raz organizowany kongres Impact Fintech. Zawsze w tej samej formule, czyli łączymy świat biznesu, a świat nauki i oczywiście regulatorów państwowych. No i skoro już mówimy o świecie nauki, chociaż niekoniecznie może to jest taka adekwatna tutaj analogia, ale będziemy mówili tam również o takim zjawisku jak blockchain, panie Michale. Panie Macieju, przepraszam. Tak, zgadza się. My drugiego dnia konferencji, czyli w czwartek 29 listopada, będziemy mieli premierę naszej publikacji dotyczącej blockchaina właśnie. Nazwaliśmy to szumnie Blockchain Kompas 2018 i będzie to publikacja poświęcona tematyce blockchain, tematyce, która jest tak naprawdę taką do tej pory trochę ziemią niczyją. Nie do końca wiadomo, z czym to się je do końca. O właśnie. A czy możemy naszym słuchaczom wyjaśnić w takich kilku żołnierskich słowach, co to jest ten blockchain? Tak, ja właśnie jestem świeżo po rozmowie o blockchainie z 5 do lat 9-latkami i nie jest łatwo z dziećmi rozmawiać o rzeczach, których nawet dorośli nie rozumieją. A to z jakiej okazji z 5-latkami? Właśnie po to, żeby tą edukację o blockchainie, o tym, co to jest, zaczynać jak najwcześniej. Mhm. No i kiedy rozmawialiśmy z tymi dziećmi, to taką najprostszą analogią była taka historyjka. Wyobraźmy sobie, że Jasio pożycza samochodzik Stasiowi. I w normalnym takim naszym rozumieniu przekazywania wartości wie o tym Jasio, Staś i ewentualnie pani przedszkolanka. Wtedy mamy taki system, że jeżeli Staś nie chciałby oddać tego samochodziku Jasiowi, to ingeruje wtedy pani przedszkolanka. To ingeruje wtedy pani przedszkolanka, czyli ten podmiot taki, który my w naszym świecie rozumiemy jako na ogół bank albo jakaś taka siła, która organ, który trzyma władzę. W wypadku, kiedy mówimy o blockchainie, no i zagrożenie oczywiście jest takie, że Staś nie będzie chciał oddać samochodzika Jasiowi i powiedzie, że Jaś wcale go nie pożyczył, a pani przedszkolanka zapomni, że było takie pożyczenie. Dobrze, no i w tym momencie... To jest bardzo proste wytłumaczenie tego zjawiska, w świecie finansowym... W wypadku blockchaina mamy do czynienia z taką sytuacją, że wszyscy w klasie mają karteczki i wszyscy tą informację, kiedy, kto, komu pożyczył, zapisują. I nawet jeżeli pani przedszkolanka zapomni, a Staś nie będzie chciał oddać, to wtedy wszyscy wyjmują swoje karteczki i mówią, no było pożyczone. I to jest właśnie blockchain. I to wszystko funkcjonuje w sferze cyfrowej. Tak jest. To są rejestry rozproszone tak zwane. I jest to bezpieczne? Tego głównym celem jest właśnie zapewnienie tego bezpieczeństwa, no bo jeśli chcielibyśmy sfałszować jakiś wynik, to w tym momencie ten pretendent do fałszowania musi się zmierzyć z całym systemem, czyli tak naprawdę z tym rejestrem rozproszonym, który po pierwsze ma wiele jakby swoich filarów, a po drugie to też jest szyfrowane, więc tutaj tak naprawdę bardzo łatwo jest ponieść klęskę, jeśli chcielibyśmy zmieniać te dane i dlatego też ten blockchain jest jednym z takich ciekawszych zjawisk obecnie i jego możliwości wykorzystania, tak jak tutaj pan Maciej powiedział, że ziemia niczyja, więc z jednej strony to mogą być oczywiście, to może być rynek finansów, ale nie tylko. Wyobraźmy sobie na przykład rynek obok, czyli samochody, leasingi. Jeśli będziemy mieli możliwości na przykład rejestrowania stanu floty przy zakupie w blockchainie, jeśli chodzi o zużycie takiego auta, mieliśmy na poprzednim kongresie taki startup właśnie, który czerwonym światłem skanował karoserię auta, a następnie, tam w 2 minuty, a następnie ten wynik przerzucał do chmury i szyfrował w blockchainie. Teraz gdybyśmy tak tym sposobem zabezpieczyli swoją flotę przy leasingu, wypożyczeniach, cokolwiek, no to już będzie bardzo ciężko komuś przedstawić jakby inny rys dziejów, co się z tymi samochodami po drodze działo. Tak? Bo mamy ten gwarantowany zapis. Więc prawdopodobnie w tej chwili to już jest kwestia tylko kreatywności i wyobraźni, gdzie jeszcze można takie rzeczy wprowadzać, czy to w medycynie, czy gdzie indziej. Bardzo proszę, tak, panie tak, Macieju. Tak, dokładnie. I to właśnie to jest trochę cel tej naszej publikacji, żeby odczarować ten blockchain, dlatego że do tej pory blockchain, tak w powszechnym rozumieniu, jest znak równości pomiędzy blockchainem a kryptowalutami. Natomiast są to troszeczkę dwa różne światy. Oczywiście to jest powiązane, są kryptowaluty na blockchainie i stąd to się wszystko wywodzi. Dokładnie. Ale jest bardzo dużo zastosowań, które w ogóle działają w jakby oderwaniu od samego przekazywania wartości. Czyli rejestry i tak dalej, i tak dalej. I myśmy zebrali na przykład przykłady policy case'ów, czyli zastosowań przez administracje publiczne na świecie, tegoż blockchaina w funkcjonowaniu państw. To wracając jeszcze do kongresu, przypomnijmy w przyszłym tygodniu, tak? Tak, 28-29 listopada w Łodzi. W Łodzi. I oczywiście informacje na ten temat się pojawią na naszym portalu. Skoro mamy patronat, to będą te informacje. A moim i państwa gościem był Maciej Kołtoński, przepraszam, i Michał Pycio. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Bardzo ważny projekt. Games, changes and fears. When will they go from here? When will they stop? I believe that fate has brought us here. And we should be together, babe. But we're not. I'll pay it off, but I'm dreaming of you. And I'll keep my cool, but I'm feeling. I try to say goodbye and I choke. I try to walk away and I stumble. Though I try to hide it, it's clear. My world bubbles when you are my near. Seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front. Macy Gray w programie trzecim Polskiego Radia na zegarach prawie 18.44. Reportaż w Trójce. Co roku 9 milionów ton żywności trafia w Polsce do śmietników. Co zrobić, by nie marnować tak wielkich ilości jedzenia? W wielu miastach pojawiają się lodówki, w których można zostawiać dla nas zbędną, a innym potrzebną żywność. We Wrocławiu takimi właśnie lodówkami opiekuje się Jan Piątek. Posłuchajmy reportażu Magdy Skawińskiej pod tytułem Pan Jan od lodówek. Lodóweczka, ale też jest szafa społeczna, która właśnie teraz otwieram. Jest mnóstwo, ludzie przynoszą młodzieży. Ludzie sobie po prostu wybierają. Jak widać, że ładnie układają. Tu mamy lodóweczkę, której na chwilę nic w tym akurat w momencie nie ma. Tu są ludzie, którzy czekają, żeby też przyniósł i odbierają. Także po prostu tak to fajnie funkcjonuje. Chciałam się zapytać, ponieważ mamy odbiór na zaświadczenie tutaj, akurat na zachodniej paczki jakiejś unijnej. Tak, tak. Tak. Ja mam synka niepełnosprawnego, nie dam rady przyjechać. To do mnie numer jest i proszę do mnie zadzwonić i wtedy się umówimy indywidualnie, dobrze? I wtedy proszę przyjechać po żywność, jeżeli jest taka sytuacja, nie widzę żadnego problemu. Tak, Jan Piątek już będzie tak, wiedział, tak. A to wie. Wystarczy to, pan Jan. Jestem codziennie też w różnych miejscach Wrocławia i widzę na przykład na Kazimierza Wielkiego, lodówka tam. Tak, ja mam znajomych, więc akurat też wiem z ich opinii, tak, że bardzo fajnie, super, naprawdę. Przykładowo, jeśli taki, powiedzmy, Kowalski chciałby taką lodówkę postawić, bo ma zadoszenie i ma na przykład garaż, to jak to jest w ogóle z kosztami? Bo rozumiem, że ten, kto się zgadza też... lodówkę, tak, dajemy. Jest tylko koszt prądu. Prąd to jest na przykład, i obliczyłem tutaj, jak to wychodzi w skali miesiąca, to jest 20 zł. A ile to jest dobra, ile to uczy drugiego człowieka dzielenia się i dobrych rzeczy. Gdzie na początku, jak się stawiało pierwszą lodówkę, to było powiedziane, że zdewastują, zniszczą. Nie ma. Tam, gdzie stoją lodówki, nie było ani jeszcze jakiejkolwiek dewastacji. Otwieramy. O, akurat to mamy. Tu mamy lodóweczki. I też mamy, zaraz pokażę. To są lodówki, które my sprawdzamy przed oddaniem, tak? Jak działają. Mam 11 lodówek, które mają trafić teraz do różnych części Wrocławia na to, żeby po prostu stały i pracowały. I te lodówki. Pan Jan to jest taki człowiek, który pojawił się znikąd jako radny Rady Osiedla Szczepin z pomysłem na to, co zrobić, żeby tym, którzy mają mniej, żyło się lepiej. I tak od półtorej roku jako Bank Żywności we Wrocławiu współpracujemy z Jankiem. Przyjechałem z darowizną ponad 100 kg takiej świeżej żywności z krótkim terminem, która sobie dzisiaj, powiedzmy, już do ludzi trafi. Super, żebym się przejechał, bo na spotkanie znowu jadę, tak żebyś tu z pracy do pracy. W domu byś posiedział, chłopie, chwilę, no w domu byś posiedział, a nie... Wstyd. Nie da się, Piotr. Wstyd i wstyd. Nie da się, Piotr. Córka tam układa teraz do lodówki. Wstałem się o drugiej do pracy, skończyłem 13.20, szybko tutaj, bo przyjeżdża towar. To cały czas trzeba być na biegu, to nie ma czasu na myślenie. A tu dyrektor mówił, że w domu by pan posiedział. No czemu pan w domu nie chce posiedzieć? Bo tu jest mój dom. Tu jest pierwszy, jak żona mówi i córka, że tu jest mój pierwszy dom. Drugi dom dopiero jest tam, tak działa. No nie ma, jak się coś działa, to albo 100%, albo w ogóle. Bo ci ludzie przychodzą po pomoc. Gdzieś idę ulicą, ktoś zaczepia i mówi, wie pan co, ale mam osobę potrzebującą, czy mógłby pan zobaczyć, tak? No i co wtedy powiem? Wie pani, ja nie pójdę, bo ja mam, nie mam teraz czasu, tak? A są sytuacje nieraz takie naprawdę podbramkowe. Dostałem RDS do kobiety, pojechałem, drzwi były uchylone, leżała kobieta na podłodze, wezwałem pogotowie. Zaczęło się, jeszcze jak dziecko byłem, to był taki, rzeczy było niewidzialna ręka. Też byłem w harcerstwie, to uczyło jednak, bo się robiło różne akcje. Komuś pomóc, węgiel przynieść, czy coś tam zrobić, tak? No wszystko. I robiło się, pamiętam, starszym osobom zakupy. Okna się umyło. Tak właśnie rzeczy, które te osoby starsze nie mogły zrobić. Przeważnie jest, że 31, 32 i rzadko 33. O, kochano, zaczynałem jeszcze na Enusiach, takich starych wagonach, gdzie ludzie przy drzwiach wisieli, tak się trzymali, że człowiek strach było jechać, ale co było wspaniałego, no, mogę powiedzieć, że w okresie zimowym, tak, zwrotnice były zasypane, człowiek wychodził tam miotą, ludzie wychodzili i pomagali, kiedyś te tramwaje nie miały kabin, także to jak teraz pani tu przy mnie stoi, także pasażerowie tak stali, można było porozmawiać, nie, no panie, bo tam wie pan, spóźniłem się, przyspieszy pan trochę. Ja się cieszę, jak mam pojazd pełny ludzi, bo wtedy czuję się potrzebny, że moja praca, którą wykonuję, nie jest bezcelowa. Jak człowiek poczeka, to jest fajne, potrafi, to jest długi skład, bo 30 metrów, potrafi podejść ta półka, a dziękuję panu, że pan poczekał, no nie? Jest to miłe. Widziała pani, co się dzieje? I wchodzą, gdzie mają czerwone światło. Panie zagadane, nawet nie patrzyły, tak? A co tam, tramwaj będzie jechał. Mój ojciec był motorniczym. Ja jestem i mój syn jestem motorniczym, także to jest z pokolenia pokolenie. Ojca nie pamiętam, ja miałem 6 lat, jak mi ojciec zmarł. Ale pamiętam to, co opowiadaj mamy. Że był człowiekiem też takim, który był bardzo, bardzo, bardzo pracowitym i bardzo kochał ludzi i zwierzęta. A dacie nam państwo chwilę, żebyśmy się przygotowali i my wtedy wszystkich państwa chętnie poczęstujemy, tylko dajcie nam proszę chwileczkę i my was wszystkim poczęstujemy, dobrze? pana. Super, dziękuję wam bardzo. Tutaj dzisiaj obchodzimy święto Dali indyjskie. Organizujemy wydawanie żywności. Razem z konsulem Indii to jest zorganizowane przede wszystkim. Ze strony Polski Departament Społeczny, no i Fundacja Weź Pomóż, czyli my. Zajmujemy się zapobieganiem marnowaniu żywności, ponieważ rocznie około 9 milionów ton się marnuje w Polsce. Dużo ludzi wyrzucało żywność do śmietnika. Druga osoba potrzebująca musiała, no, grzebali w tych śmietnikach, to jakby nie było godne, tak? A w tym momencie mogą sobie z tej lodówki wyciągać, a nie grzebać po śmietnikach, a nam jak zostaje ta żywność w domu, no to lepiej dać do lodówki niż wyrzucać, a sami wiemy, ile po świętach nam tego zostaje. Czy rozstawiać jedzenie i ludzi ustawić w kolejce? Pewnie, już musimy ustawiać, lecieć, ludzie są, czekają, więc lecimy. I cóż mogę powiedzieć? No wulkan energii. Ktoś, kto raz go poznał, na pewno utkwi mu ta osoba w pamięci bardzo długo. Zastanawiam się, skąd czerpie siły. Mi się wydaje, że te siły czerpie przede wszystkim z wdzięczności ludzi. Bo sam jak zacząłem się tym zajmować i słyszałem podziękowania do osób potrzebujących, to naprawdę ja taką energię, że żadne pieniądze na świecie nie są w stanie takiej radości sprawić, jak podziękowanie i wdzięczność drugiej osoby. Spokojnie, na razie musimy to wszystko powykładać. Żeby pomagać ludziom, tak samo jak tata. On skacze, on biega, on szaleje, on po prostu robi wszystko, żeby robić dla ludzi. Nie robi nic dla siebie. I to jest z jednej strony dobre, z jednej strony złe, ale podziwiamy go. Domyślam się, z jakiej strony jest dobre, a teraz zapytam, co w tym złego? No jednak nie ma go w domu, jest bardzo często poza domem. Przychodzi późno dość i nie ma czasu, żeby spędzać z nim czas. 21, 22, prawie nawet jeszcze później. Wychodzi rano, przyjdzie czasami coś zjeść na szybko, przebrać się i już wychodzi. A ja słyszałam, że wstaje o 2. Tak, tak. Jak ma wolne, to wstaje o 5, o 6 i też wybiega. I pani znajduje czas na to, żeby porozmawiać z tatą? Telefonicznie, tak. Pojawia się czasami złość na tatę? Jest złość, bo czasami jest on potrzebny, a go nie ma. Ale fajnie jest mieć takiego tatę? Nie znam ojca, który by, tak jak mój tato, angażował się w sprawy społeczne. No proszę, ale musi pani poczekać następny raz, żeby było sprawiedliwie dla wszystkich, dobra? Od spodu proszę trzymać, bo się wysypie pani. Ja schowam do kieszeni. No. Dobra, proszę. Smacznego. Powiedz naprawdę, bo Wrocław jest takim naprawdę miastem i wspaniałymi ludzie, którzy dają to ciepło i serce. I to widać. Naprawdę widać w takich akcjach. Jesteśmy pierwszym takim miastem w Polsce, które tak ma tyle tych lodówek i żeśmy to zainicjowali, tak? I pan to... ma w tym spory udział. Wow, nie mam. To ludzie mają, nie ja. Nie ja, to ludzie. Skromny dzięki jest pan. Ludzie, naprawdę, dzięki ludziom, bo to się robi dla ludzi, nie dla siebie. Mi to jest do niczego niepotrzebne. Ja się cieszę, daje mi to energię, bo ci ludzie przychodzą, dostają i mi jest naprawdę, jest, nie mówimy bardzo, ale po prostu jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony. Wzrusza się pan. Bardzo się wzruszam, bo żeby działać społecznie i kochać to i lubię, trzeba mieć serce. Ja to tylko mam w sercu. Samemu fajnie można rzeczy zrobić, ale trzeba mieć koło siebie fajnych ludzi. Ich mam. Co chwilę przychodzą nowi wolontariusze, młodzi ludzie, którzy mówią, wow, kurczę, fajnie, chcemy pomóc. I to jest wspaniałe. Proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Miłego wieczoru. A mogę wziąć pan? Jasne. Dziękuję. Proszę się testować. I dla pana? Co ci pomóc? Panu pomóc? Puszkę jakąś. Puszkę. Konserwę. O. Janek jest jak takie proszę. Małe dziecko. Im więcej się rusza, im więcej biega, tym więcej się regeneruje chyba. Takie mam czasami wrażenie. Wiecznie go nie ma, wiecznie go nosi. Jak pani z tym, że męża wiecznie nie ma? No, trochę lipa. No. No, mam nadzieję, że to się zmieni, że to wszystko się jakoś ustabilizuje, choć nie wierzę. Nie. Nie ma szans. Masz całe życie był takim społecznikiem, zawsze. To nie na taką skalę chyba jak teraz, no na pewno nie na taką skalę. Ale to do tej pory sąsiadki przychodzą, bo trzeba coś zrobić, bo coś się zepsuło, a czy mógłby coś naprawić? Non stop. Ja będąc tutaj pewne rzeczy w domu nie robię, tak? To znowu muszą dzieci i żona, także po prostu tak to wygląda. Ale jak mam nieraz wolne, no to trzeba coś w domu zrobić, no nie? I się robi. No ale ma pan wolne? Czy pan wypoczywa? Jeździ pan na wakacje czasami? Żona pojechała z dziećmi na wakacje, no bo nie mogę tego zostawić. Tutaj nie ma wolnego. Tu się pracuje od niedzieli do niedzieli. A nie można znaleźć na 2 tygodnie zastępstwa? No właśnie nie można. Nie można. I to jest właśnie tak to działa. Miałam nadzieję, że pojedziemy razem. Stwierdził, że nie ma czasu. Miałam wybór, albo będę siedzieć w domu, albo biorę córkę i jedziemy.